साथ रहे दिन रात रहे, चाहा था यही मैंने कब से, चाहा था यही मैंने कब से। जिस्म मिले एक जान हुए, सांसों में जरा दूरी ना रही। दो जिस्म मिले एक जान हुए, सांसों में जरा दूरी ना रही। बातों से नहीं प्यार मिलता।